Yeah. Thank you. Merci. 7, non è 7. Esatto. Sì, sì, non è che sta. No. Gyerünk! Gyújtsávé nagyon gyorsan. Azt te is akaszthatnád, hogy ne ott csúfoskodjon karácsonyra. Viszem a buzákat kifelé, gyújtsávé, hogy nekem legyen parázsony a hazaérek. Hallod? Nagyon, hát azt is, hogy mit csináljon már magával. De ti minden cidid a tojás? Szerintem. Egyet hoztam még csak be. Még gondolta többet. Nem magyarázzál, már tudom, hogy több ki, hogy legyen. Bartek Attila, miért nem vagy képes valamire? Sicki felé! Sst! Mint a bakterfelem csináld, amit mondtam, gyújtsál be, hozzád olyan cipelét, amit tudok sütni. Ilyenetet csináljál már elő. Nem akarom, hogy légy, hanem csináld meg is. Nem a megvegyék, amit így mondjuk, tehát. Jó van, elvan, elvan. Ki a kapcsom a képetől? Csinálj, és kapcsom, jó van. Nem beszélünk, utáló munkás nyelv. Utáló munkás nyelv. Na, nekem már parancsokat tesz-e vissza. Én szabad? Te rohadt. De mi? Hogy már szabad. Thank you. nekem rakni a jelvel, akkor visszolva, és ez a kis nekem. Hát azért vannak ilyen hék, ilyen véket, hogy hallgass, már a vozékamnak tész, hogy ezek a véket hallgass. De azt szerint kérták, hogy pakod már össze, hogy én legyen. Hogy hallgassál? Hogy hallgassam, hogy én akarál ilyen hallgass. Aki kajakat is egy a gyújtáshoz hol a fegye. Mert nem bírok egy gyújtani egy kis szintén. Most is van a csehz a balat. Nem morrás. Menj, Andris. Thank you. gyújtókockány. Na, be van gyújtva már? Hogy ne volna. Van már parázs is, hogy be vigyek gyújtva. Mi vagy tele a légi? Ha? Van parázs. Van az apja, passza, mi? Lédi, hol a helyed? Hol a helyed? Hol a kockány, hol raktad el? Akkor gyújthatod be! Nem gyújthatod, mert ha ég a tűz. Hát azért én arra azért voltam, hogy gyújtsad be, parázs, hogy megbírjak abban gyújtani! Ilyen formában fát is ebben meg. 40 perc az nem, nincs parázs. Á, mert azt kell hallgatni az öngyilkolásáról. Hát azért, ha ne azt hallgat, hát erdeket, van gyújtva. Hol akkor gyújtó kockány? Azt keres. Itt van, biztosan. Hol bent? Mi nem tudom, hogy sokat honnan tépted az asztal alul. Hozzá be nekem, hogy ilyen baszkot, hagyd bírja begyújtani, akkor gyújtó. Te raktad el, nem én raktam el az összeset. Az ajtó, mi az, hogy alul nem raktam el semmit. Hova van az öt darabom? Hát fogalmam. Nem tudom, azt se. Ki van hitnát, hogy vigyék el? Milyen van, hagyjátok a hitnát vigyék. Begyulladt? Honnan vettem, hogy öngyilkos akarnék? Azt mondja. Már? Van róla videó kamera felvételem is. Igen, is utatom. Hogy? Igen. Szerintem itt is akkor melyikből az állat? Nem akarom megjárni, hogy megköletetni, nem? Megmondtam, hogy takarítsd már ezt a sosszal, ne legyen itten! Hát nem a tévé nem lesz többi ottan. Ami. Igen, az a legnagyobb bánatom készelve. Itt felhúz az ideget. Itt van külön, mert látom a gyújtó kockáját. Itt kettő van, itt van az asztalon. 3-4-5-nek kell lenni. Nem hiszed el, hogy... Össze lesz. Nem hiszed el, amit mond? Hát nem nagyon tudom elni, hát ennyire marha. Azért nem jött ki a hitnak ki. Nem még fejl, és megmondom nekik, hogy miatt akar öngyilkos lenni, nem tudom, mit szólnak akkor vissza. Ma kiderül, amit szólnak. Hába itt nagyon is elkettek fele. büszkén dolgozni, hogy karácsony van, bazd meg. Mindenki karácsony tartja. Mindenki karácsony tart, mindenki el van, nem tudod ilyen hülyeségeken ábrázolni. Mindenki most szerzett az apita, hogy az embernek karácsony van, figyelsz a lapátot is el, ezt a azt is elünknek, aki most elkezdi a hülyeséget. Szia, mondjad! Hát hajnék, kitalált az egasszony, hogy vitás, el akarja vitázni magát a Gáborra, és akkor elvinni még, ami téze van, meg minden, mert mint mi a csodázunk. Nem jó vagyunk vele. Mint a bolond. Én bementem, megkérdezem, mit akar? Hát, hát, ha még bírjunk pihenni, azért akar a Gáborhoz, menj a központi fűtését, hogy a kerüljön, menj a kazába. Miért szólnánk a Gábornak? Nem is kölyt a Gábor. Mi az a beposzállat? Még van bolondi, vagy itt kell megazni. Hol? Én kérdezik el nyugodtan. Megengedjünk meg, hogy elvigyed. De legalább olyan meleget kell tartanod lent, mint amely a meleg van a kislánynál fönt. Hát, máskülönben fázik. Ha olyan meleg van nála, hogy az csak nap. És azt mondta a munkás, hogy ő fázik, gyújtsod az Attila 11 órakor neki. Én tudom, nyugodtan elviheted, Dani. Én megengedem. Nem tudom, ahogy te akarod, én megengedem, csak figyelj. Nem tudom, igazán. Hát mert az Attila elment az orvoshoz, a Peradovics nem dolgozik, és akkor már miután nem rendezte el az orvoshoz. Hát hogy csinálhass, ha azok is már jóformán szabadság, hogy karácsonyra készülnek, hogy hogy mondjam neki, csak két fünket dolgozni a Peradovicsra. Érted? Most mit csináljunk akkor? Én nem szeretek neki valakinek egy orvos, nem? Kivittem a temetőbe, kivittem a fenyőfákat, kivittem a nyacsodát, érted? Minden. Sütöttem mindenki is kalácsot. Ne neki nem kell, ő nem éhes. De mi a lófaszt adjak neki? Hát pedig az kell. Te mit szólsz a kicsi lányhoz, meg a babához? Meg kellett volna fényképezni, és milyen aranyossal aludt nála. Hát nagyon örült neki, hogy elhitted. Nagyon mi a csodázott. Kicsi lány. Hát hogy nyilván azt mondta, 4 kiló, hol megnék a más. 4 kiló 30-at mondta? Ez egy borzasztó legyen a nyelv. Hiszed? Ahogy te elteszed a lentőjét, ahogy meg fogod fajni. Hát igen, nem, csak én kimondom, milyen már nem tudod, hogy jön. Sem mozdul, ami miután elcsúszott az udvarba, amikor mondtam neki, hogy egy szombaton így elesett, emlékszesz rá? Azóta ki sem én, azóta mi a csodázik? Nem csinál semmit. Főzünk, mosunk, mindent csinálunk rája. Mit tudom én, hogy milyen van neki? Apja faszát se tudja, mi van neki. Ha most azon kívül az a baja, hogy mi a csodája van neki. Ő néha levegőt nem kap, akkor van neki pumpaja, akkor azt használja, ilyen dolgok vannak. Olyan vírusos, nem tudom mi a vírusos, hát a hasmenésen néha van neki, hogy mit ő van, azt nem tudom, amikor mit ő kap hasmenés, még van neki, mi a csodája van még neki. Ez a, hogy hívják, na, mondd már. Hogy nem kap levegőt. Hát, hogy most, hogy micsoda vírusos, nem vírusos fogalmam is. De milyen aranyos lehet, hogy olyan szépen mosolyog. Talán már csak aludt. Tehát, hogy hát lehet, hogy én aludnom külne egy kicsikét, hogy nem tudom, én néha tényleg az embernek már fejet tetején nőttük. Csak az idegfrászt. Mert komolyan nem, hát nem eszünk vele, nem iszünk vele egy pohárból, nem csinálunk semmi egyebet, felisztünk a kaját, elmosogatok, vagy ilyesmit csinálunk. Nem, mi a csodáza, hogy most mi a csoda legyen, vagy hogy legyen, érted? Nem volt az, hogy most én eszek egy tányérből, vagy iszok egy pohárból vele, vagy valami, és meg vagyunk, látod. Nincs semmi bajunk. Azon. Mert jön Gáborhoz akar menni, a Gábor. Mondd el az Attilának azt, hogy az Attila, hogy főhívja. Mondom, hogy Isten őriz, nem kell azt főhívni. Még nem is kell beengedni. Mi az apja használnak jönni, hogy azt okosítani az öreg asszonyt, nem? Hát most, mert az apjánál mindig ott aludt a Gábor mellette. Az apja mellett volt, mindig ott aludt a Gábor. Hát gondolom, te se alszasz ott mellette. Hát azért. Mindenki arra vágyik, hogy ott aludjon valaki mellette. Ott legyen mellettel egy ilyen állandója. Ott mi a csodálza? Mit nevetsz? Mit nevetsz, hogy olyan jó nevetsz? Felézze? Csak hát az mindig egy kicsit kívül, hogy mi a csodázik, tudod, hogy nem elég megfogni, nem akarja, hogy baj legyen. Hát az ember, amit a valami megfogja, és akkor vele van, vagy valami. Hát. Mindenként még ez van az öreg asszony, én máskor már voltam kint a temetőben, minden felét raktam, utána raktam, ennyi fárgokat. Nem is fontos neked kimenni, miért tennének. Hát, azért mondom, hogy ez van. Hát nem tudom, ahogy te akarod, inkább elvihetitek, majd visszajön egy-kettő, mi? Az biztos lesz, hogy... Hogy a Tamás is otthon legyen, mi? Mert nem bírt kettőt rendezni. Pedig ebben mi annyi nyerni óra hosszába kő valakinek, hogy ott legyen mellette. Főtetőd a mi a csodát, mint ki azt akkor? Balázs. Az. Piszkos a kezem. Hát szerintem is. Mert a Gábornak mi a fenyének szólnak? Szerinted? Milyen szobában? Azt én honnan tudnám. Honnan tudnám, hogy mit fog csinálni. Már fölmegy össze-vissza a pisálja néha magának, a mosni kell rá. Honnan tudnám én azt, amikor mit fog csinálni. Van, kis aranyos. Mi? Nagyon tetszik neki kicsi Nóri, meg boldog volt, hogy elvitted. Örültek neki nagyon. Hát én is örültem, hogy ott voltál. Lemondtam mindent. Nem mentem, ami a csodába se. Majd holnap megvesz annak is a csokor is csinálva, meg mindent. Nem? Igen, van. Ah, de Hát ez van. Azt a gondolkod, hogy a Gábor nem lesz elég a fáj, a kell neki venni fát is. Fél normálaton álmabá, te be kell rakni sziavakodókoshoz. Sziátiára, fél normálaton. Szia, mit csináljunk akkor? Szia, szia! Szia! Mit kell venni? Gondolkozik, hogy a Gábornak nem lesz elég a fáj. Mert? Csak 10 köbméterre van. És az nem elég a Gábornak, mert? Nem, hogyha ott lesz, akkor még több kell még? Nem én oda. Azt mondod, hogy elviszik. Hova? Ő hozzájuk. Most akkor el kell vinni. De megbeszél a Tamása. De akkor ki fogja adni az orvosnak, akkor ők nem tudják beadni neki. Majd beadják, megtanulják. Aki megölesztik. Nem ölesztik meg rögtön. Ne félj, nem fő két napot visszagyünk öreg anyát. Nem fog mi a csodázni, biztosan. Az már nem fog olyan jól lenni neki. Majd mindjárt mondom is neki. De nem hülyeséget, én nem mondom oda neki. De hogy nem. Ne félj, nem akar menni rögtön sehova. Majd mindjárt megmagyarázom neki. Látsz az eszét? Uh-huh. Akkor egy ítenek a síposék, az ipolyáik. Mert van napnak az. Nem gyönyörű senki. Thank you. Összesz pakolva, nyugodj meg. Azért, hogy egy szórakoztassa magát. Most ezt élezze, hogy felhúzta az idegeidet. Nem tudom az öngyilkos videóját. Ami beszél, hogy öngyilkos akar lenni. Megörülne neki. Az is meg azt nem vinne eljönni már. Ugyan hagyjad már fiatalunk alatt is, mert és még rovat adsz alá. Miért tudom, hogy jön ide senki? Kérsz egy falat még? Nem kell. Ez sem jó, hogy ki van tisztára zárva minden honnan. Kicsoda? Mit van kizárva? Mibi? Szociális helyzete. Hát akkor jó van, akkor fogjad magadat, azt akkor... Te... Be. Én nem őrködök fölötte. Nem rendelek a sokkal. Én elmegyek, akkor már valószínűséggel nem is fog itt sülelni. Hogy kimenjek is, hogyha keresem is másom nem fog itt lenni. Hozzélek is nincs itt. Na, akkor mi? Akkor mi fog lenni? Mondd már meg. Nem bezárod a kaput, bezárod az ajtaját, az nem is jól. Na, ezeket a valamiket egyszer... Betörik. Betörik. Kicsoda tör ide? A rá. Hát, hogyha nem lesz nyitva, akkor nem törheti be. Hát akkor itt maradt. Mi marad neki itt, ha adjatok már békén! Örülj neki, hogyha megtartnád vele a karácsony ünnepét közösen. Ki mondta? Te mondod, de én nem örülnék neki, tudod? Én örülnék, ha itt elpakolnád a szemetedet, meg a többit, hogy rendegyem. Nem fázom, de ibolyáról. Ha látom éppen, hogy tönkrem vannak, megjegyzik meg. Megfagytak. Tényleg nagyon megfagytak? Ha látod. Az nem jó. Hát nem. Kis ibolyáról tönkre menne. Hagyjadnak, szépen gondolom, hogy mit kell összepakolni itt, hogy ne lehessen gyűnni. Mondom szépen, hogy vidd a dobozt, vagy tegyd el valamelyre, hogy ne lássam itt sem. Először akkor minden. De még a nem jól átadom ilyesmit mondani is. Felháborító. Azért akar elmenni, mert a szás mama is elment tőlünk. És ugyanúgy azt hiszi, nem? Hallotta, visszahallott mindent a Gáboréktól. Hogy elment onnantól. Gábortól visszahallotta máshol még. Mert ha, mi mondasz? Mert jobban van a Gábor, jobban volt a Zsuzsival. Ki? Ki halt meg? Ja. A disznóba halt meg? Ja. Honnan tudod? Disznóba halt meg vagy? Ja! Na nem tudod senkinek, se elvették a vagyonát, ott berakták egy disznóba, és meghalt! Tényleg egy disznóba. Honnan tudod, hogy ott halt meg? Ja? Mi a francnak? Most is van a franc. Már nem szorozom. Pakolja, azt mondtam. Hallgass már, mit akarok? Akkor én összedobálok mindent minden felé. Fogd már be, nem hiszel hallgatni már? Nem, hogy összetakarok. Fogd már, nem jött elhallgítani magadat? Hallgass már el már. Nem. Ha mit gondolsz, én pofázzam annak, te szemtelennek. Jaj, megérted a csokoládém. Mi között van hozzá? Kell, hogy csokoládét is enni. Vesz neked a rossz nyolja. Nekem arra már pénzt sem adta kéne, hogy küldetek saját ma nem fogom. Mi szóltának a félnormálnak annak? Azt kellett volna hátra berakni, és elvinni máshol. Nagyon sok hiba van itt. Szia, van, igen, nincs a nem vagytok, így igaz? Ha létre voltam, akkor hoztam ide egy külföldön. Azt a tévét annyira felhúzza az idegeimet, az nem a jobb útba. Jó, hogy ilyen sokan vannak. Te is marad a tévét, ha csak kébezne a valóságban. Kakütnek ilyen hülyeségek az eszébe, amikor bekapja a benzinit. Észrevetted? Nem? Ha én nem kapja be a benzinit, ilyen hülyeségek nem jutnak az eszébe. Na, melyik van a csapat? Nem igaz. Mi van? Itt vagyok, már nincs.